poniedziałek, 15 dzień kwietnia, jest godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Będzie odpowiedź Izraela na irański atak. Kiedy i w jakiej formie? Nie wiadomo. Rada Bezpieczeństwa ONZ wzywa strony konfliktu do powściągliwości. Gwałtownie się ochłodziło na termometrach o kilkanaście stopni mniej. Izrael wystawi Iranowi rachunek, zapowiada minister izraelskiego gabinetu wojennego. Benny Gantz zastrzega, że odbędzie się to w sposób i w czasie wybranym przez Izrael. Decyzja izraelskich władz zapadła po zwołanym w trybie pilnym posiedzeniu gabinetu wojennego po ataku Iranu. W nocy z soboty na niedzielę irańska armia wraz z sojusznikami wystrzeliła w kierunku Izraela ponad 300 dronów, rakiet i pocisków manewrujących. 99% z nich została zestrzelona, co minister Benny Gantz określił jako spotkanie Iranu z siłą izraelskiego systemu bezpieczeństwa. Podkreślił jednak, że atak spotka się z odpowiedzią. Zbudujemy regionalną koalicję i odbierzemy zapłatę od Iranu w stylu i czasie, który będzie nam odpowiadał. Po wczorajszym posiedzeniu izraelskiego gabinetu wojennego Benny Gantz zaznaczył też, że Iran jest problemem globalnym, a świat stanął razem z Izraelem w obliczu tego niebezpieczeństwa. Iran zaś utrzymuje, że działał w odwecie za zbombardowanie irańskiego konsulatu w Damaszku. Siły obronne Izraela zabiły wtedy kilku irańskich żołnierzy. Jan Olencki, Polskie Radio. Po irańskim ataku na Izrael w Nowym Jorku zebrała się Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Bliski Wschód jest na krawędzi, powiedział sekretarz generalny ONZ. Ani Bliski Wschód, ani świat nie mogą sobie pozwolić na więcej wojen, apelował Antonio Guterres, wzywając do maksymalnej powściągliwości. Dodał, że teraz nastał czas deeskalacji. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała sankcje wobec Iranu za atak na Izrael. Ursula von der Leyen powiedziała, że restrykcje zostaną omówione z sojusznikami Unii i będą dotyczyły programu produkcji dronów i rakiet. Polska także apeluje o uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie, oświadczył rzecznik MSZ Paweł Wroński. Wzywamy, podobnie jak większość krajów Unii Europejskiej, jak Stany Zjednoczone, przede wszystkim wzywamy do powstrzymania się od dalszej eskalacji konfliktu. Rzecznik ministerstwa zapewnił, że nie zagraża on bezpieczeństwu Polski. Nasz kraj może odczuć jedynie konsekwencje gospodarcze, dodał Paweł Wroński. Oczywiście, w jakiś sposób świat jest światem naczyń połączonych, czyli na pewno będą rosły na przykład ceny ropy po tym, ale tutaj nie widzę bezpośredniego zagrożenia. W irańskim ataku na Izrael nie ucierpiał żaden Polak. Ponad 250 rekonstruktorów przeszło ulicami Warszawy w 17. Katyńskim Marszu Cieni. To hołd dla 22 tysięcy polskich oficerów zamordowanych przez Sowietów w 1940 roku w Katyniu i innych miejscach. Generałów, wyższych rangą oficerów i urzędników państwowych uwięziono w obozach w Kozielsku i Starobielsku. Ładziak Marek, jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosław z Warszawy. Są tu ułani, są żołnierze piechoty. W moim przypadku jest to strzelec podhalański, mundur ZUR 36. W szacunku do tych, których cieniami się stajemy, chcemy wyglądać godnie. Są to wzruszające chwile, momenty, bo warto o nich wszystkich pamiętać. Opieramy się na wielu krawcach, którzy się zajmują odtwarzaniem wizerunków mundurowych żołnierzy z tamtych lat. Nie tylko żołnierzy, także policjantów, kolejarzy i każdego innego tak naprawdę zawodu mundurowego. Musimy dbać o pamięć tych ludzi. I oni widzą w nas tych ludzi z Katynia. Uczestnicy w milczeniu przeszli przez Trakt Królewski i Stare Miasto pod pomnik poległym i pomordowanym na wschodzie. Wydarzenie zorganizowali Instytut Pamięci Narodowej wraz z grupą historyczną Zgrupowanie Radosław. Nocny pożar hali w Czaczu pod Śmiglem w Wielkopolsce. Magazyny z meblami i maszynami ogrodniczymi stanęły w ogniu po 22. Zagrożony pożarem był też budynek mieszkalny. Strażakom udało się opanować ogień. Trwa dogaszanie, które może potrwać wiele godzin. A na razie nie wiadomo, co mogło być przyczyną pojawienia się ognia. Straż pożarna informuje, że nie ma poszkodowanych. Po letnich temperaturach mamy gwałtowne ochłodzenie. Dziś na termometrach nawet 10 stopni mniej. Nad morzem około 8 stopni Celsjusza, w centrum 12 do 14 i ogólnie na południu około 17-18. Mówiła synoptyk Grażyna Dąbrowska. Po zimowej przerwie żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wracają do ćwiczeń. Obowiązkowe szkolenie odbywa się w jeden weekend w miesiącu. Na strzelnicy w Trzebiatowie w Zachodniopomorskiem trenowali wojskowi z batalionu lekkiej piechoty. Spędzamy 24 godziny, jesteśmy w terenie. Starszy szeregowy specjalista Kamil Piecuch, łącznie z tym, że musimy zapewnić sobie miejsce do nocowania. Starszy kapral Konrad Rutkowski, 142 Batalion Obrony Terytorialnej. Śpiwór, odpowiednie ciepłe ubranie, nakrycia głowy, również jakiś ciepły napój. Poza tym zabezpiecza sobie dodatkowy sprzęt, czyli płachty, tarpy, coś co daje nam maskowanie, odpowiednie ciemne barwy, również maskowanie ciała. starszy kapłan Łukasz Sołtysia, prowadzę zajęcia z rzutu granatu ćwiczebnym. Tutaj jest rzutnia granatem, rzucamy stojąc z okopu na linię tu otwarcia ognia. Najbardziej mnie zaciekawił rzut granatem. Niesamowite doświadczenie. Batalion lekkiej piechoty w Trzewiatowie liczy około 500 żołnierzy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie będzie dziś duże. Na północy i północnym wschodzie pojawią się rozpogodzenia. W godzinach porannych deszczu spodziewajmy się w południowej połowie kraju. Wieczorem deszcz w północno-zachodniej ćwiartce i na Podkarpaciu i możliwe burze. Temperatura maksymalna od 7 stopni na wybrzeżu przez 12 w centrum i na zachodzie do 17 stopni Celsjusza na południowym wschodzie kraju. Tym razem cieplej będzie na obszarach podgórskich w Karpatach od 18 do 21 stopni, ale dwójka z przodu szykuje się tylko tam. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali. Przewiduje się jego spadek. Mamy 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. No i skończyło się rumakowanie. Przeprosimy się w tym tygodniu z płaszczami i kurtkami, a krótkie spodenki wracają do szafy. Ale czemu miałoby to oznaczać brak pozytywnej energii? Nie załamujemy rąk i ruszamy w ten nowy tydzień z rozpędem. Damy radę, o wsparcie zadba Trójka, która wita dziś Państwa o poranku w składzie osobowym. Anna Regulska, Aleksandra Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. 10 minut po godzinie 6, 22 i 7 trójek to oczywiście numer do nas. Państwo już dzwonią i podobno pojawiły się pytania, jak Robert Grzędowski przyjechał dziś do pracy. Więc odpowiadam, no samochodem. Ale to nie tak, że już słomiany zapał się wypalił i rolki wylądowały w kącie szafy. Problem z poniedziałkami jest taki, że czasem człowiek otworzy oko dopiero po 6 czy 7 sygnale budzika. I tak było dziś i czasu na dojazd na rolkach po prostu zabrakło, ale obiecuję, że będę się starał. Być może jutro uda się wstać trochę wcześniej. No nabieramy rozpędu w nowym tygodniu. Tak to wygląda. Nabieramy rozpędu w 106 dniu tego 2024 roku. Słońce na niebie jest już od 5.38, zajdzie o 19.35, proszę bardzo, jasno prawie do 20.00, na to już jest powód do optymizmu, mimo chłodniejszej pogody na zewnątrz, prawda? To jest poranna audycja, zapraszamy do trójki, czas spędzamy razem do godziny 9.00, a mówić będziemy między innymi o sprawach międzynarodowych. Te najważniejsze wieści dotyczące kryzysu izraelsko-irańskiego na bieżąco uzupełniamy w serwisach informacyjnych, a w szczególe przyjrzymy się dziś o poranku sytuacji na Wyspach Kanaryjskich, bo choć tam zwykle ciepło i pięknie, to niekoniecznie sielankowo. Infrastruktura turystyczna, taka jak baseny i pola golfowe, zużywa ogromne ilości wody, której jest coraz mniej, ponieważ opady deszczu maleją, a okresy suszy wydłużają się z powodu zmian klimatycznych. Władze Wysp Kanaryjskich latem wprowadzają racjonowanie wody. Rolnicy nie mogą na przykład nawodnić pól, ale w basenach woda jest, a pola golfowe są codziennie zraszane. Turystom nikt wody nie racjonuje. Mieszkańcy protestują, turystów jest ich zdaniem za dużo. Za dużo. No to jest hasło kluczowe w temacie cen mieszkań i być może podstawowy powód coraz dłuższego zamieszkiwania młodych Polaków w domach rodzinnych. To są tak zwani gniazdownicy, czyli ludzie wieku 25-34 lata, którzy mieszkają z rodzicami, mieszkają w domu rodzinnym. Ciężko jest takim osobom odłożyć pieniądze, więc nawet jeżeli ktoś znajdzie pracę i będzie zadowolony z tej pracy, będzie się w niej rozwijał, to mimo wszystko wszelkie pieniądze, które zostaną zarobione, będą na życie. Patrząc na ceny metra kwadratowego w największych polskich miastach, wypada tylko złapać się za głowę. Dlaczego tak jest i czy można oczekiwać zmiany? Między innymi o tym po godzinie 7 w trójce. Ale zajrzymy też do Norwegii, w której wpadli na pomysł 26-godzinnej doby. Jeżeli byśmy podeszli do tego racjonalnie, no to taki proces można zapoczątkować, jeżeli byśmy zwolnili ruch obrotowy ziemi o 2 godziny. Nie wiem, czy to by się nie skończyło krachem cywilizacji. No, nie z takimi problemami radziły sobie siły biurokracji. Dlaczego Norwegowie z północy chcą wydłużyć dobę? O tym przed 8:00. Po 8:00 szykuje się naprawdę gorąca dyskusja bez uników. A przed 9:00 zajrzymy za to do popularnych haseł logowania w internetowych serwisach. No cóż, kulturalnie nie jest, ale o tym pod koniec naszego dzisiejszego spotkania. Aha, przygotowałem też zagadkę dla Państwa, ornitologiczną, ale na razie szczegółów nie zdradzam. Na razie kłaniam się nisko i zapraszam na poranne. Zapraszamy do trójki. Jeszcze raz tam, gdzie nie mogę. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu. I mam już w głowie parę traf. Tam, gdzie nie mogę. Za parę kroków znika strach. Czuję, że jestem tu.

Mamy 21 minut po godzinie 6. W Terespolu w tej chwili zaledwie 2,5 stopnia Celsjusza. Nocami w tym tygodniu w niektórych miejscach Polski będzie nawet w okolicach zera, a na Teneryfie dziś nawet 29 stopni Celsjusza. Idealnie, no nieprzypadkowo jest to jedna z największych atrakcji turystycznych Hiszpanii. Mówimy o Wyspach Kanaryjskich, ale coraz więcej lokalnych mieszkańców ma już turystów po dziurki w nosie. A właściwie to nie tyle samych turystów, bo przecież przywożą pieniądze, ale mają po dziurki w nosie ich nadmiaru. Na Wyspach Kanaryjskich dochodzi do protestów, a ich uczestnicy domagają się ograniczenia ruchu turystycznego. Przez nadmiar ludzi zaczyna bowiem brakować tam wody. O szczegółach Michał Strzałkowski. Jeszcze 10 lat temu Wyspy Kanaryjskie odwiedzało rocznie około 11,5 miliona turystów. W zeszłym roku było już jednak 16 milionów, czyli o ponad 1/3 więcej. I choć Wyspy Kanaryjskie z turystyki żyją, to rośnie tam liczba osób, które uważają, że przylatuje do nich za dużo ludzi. Kilka działających na Wyspach Kanaryjskich organizacji społecznych i ekologicznych próbowało przekonać lokalne władze hiszpańskiego archipelagu, aby wprowadzono limit liczby turystów, którzy mogą w danym roku przylecieć na Teneryfę, Fuerteventurę, La Palmę czy Gran Canaria. W zeszłym tygodniu w stolicy Teneryfy, mieście Santa Cruz, zorganizowano nawet protest w tej sprawie. Kolejny ma się odbyć w tym tygodniu, w sobotę. Kilkoro aktywistów zaczęło nawet protestacyjną głodówkę. Ich zdaniem Wyspy Kanaryjskie są zbyt mocno eksploatowane turystycznie, co odbija się bardzo negatywnie na środowisku naturalnym oraz rolnictwie. Infrastruktura turystyczna, taka jak baseny i pola golfowe, zużywa ogromne ilości wody, której jest coraz mniej, ponieważ opady deszczu maleją, a okresy suszy wydłużają się z powodu zmian klimatycznych. Władze Wysp Kanaryjskich latem wprowadzają racjonowanie wody. Rolnicy nie mogą na przykład nawodnić pól, ale w basenach woda jest, a pola golfowe są codziennie zraszane. Turystom nikt wody nie racjonuje. Mówi Anna Strive z organizacji Fundación Canarinha. Na razie władze Wysp Kanaryjskich nie chcą ograniczać liczby przylatujących turystów, wskazując, że turystyka to najważniejsza gałąź lokalnej gospodarki. Ale inny proponowany przez organizacje społeczne postulat, wprowadzenie dla turystów dodatkowego podatku, który służyłby ochronie bioróżnorodności i dostępu do wody na Wyspach Kanaryjskich, jest już przez władze rozważany. A turyści wcale się do tego pomysłu nie zrażają, o ile dochody z podatku rzeczywiście poszłyby na cele środowiskowe. Taka opłata jest już na Balearach, a kilka euro to nie jest duży wydatek dla pojedynczego turysty, ale jeśli to pomnożyć przez milion odwiedzających, to robi się duża kwota. Turyści mają wpływ na środowisko, powinni płacić. Turyści i tak wydają dużo pieniędzy. To dobry pomysł, żeby je wydali na ochronę środowiska, a nie na jakieś plastikowe głupoty. Ja jestem z Norwegii, u nas też jest coraz więcej turystów. Przyjeżdżają, żeby podziwiać naszą naturę i zostawiają śmieci. Chętnie zapłacę parę euro na ochronę przyrody na Teneryfie i poprę też taki podatek u mnie, w Norwegii. Nadmiar turystów doczekał się już swojej specjalistycznej nazwy. Mówi się bowiem o zjawisku overtourism, a nasiliło się ono wraz z rozwojem tanich linii lotniczych oraz platform internetowych umożliwiających krótkoterminowy wynajem mieszkań czy pokoi. Profesor Katarzyna Żukrowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wskazuje, że dziś turystyka stała się ważnym elementem światowej gospodarki. Jesteśmy w fazie rozwoju postindustrialnej. Turystyka jest jedną z ważniejszych gałęzi tego. Turystyka i nie tylko zwiedzanie, bo to nie polega na tym, że nas gdzieś zawiozą albo sami tam dojedziemy i kupimy jakieś bilety, ale też musimy spać gdzieś, musimy coś zjeść po drodze, musimy zatankować. Ale coraz więcej miejsc na świecie cierpi też dlatego, że turyści przyjeżdżają tam tylko na dzień, a nocują i jedzą gdzieś indziej, więc zostawiają mniej pieniędzy. Chorwacki Dubrownik czy norweskie Bergen ograniczyły już liczbę statków wycieczkowych, jakie mogą zacumować w tych miastach. Wenecja wprowadzi zaś za nieco ponad tydzień specjalną opłatę za wstęp dla turystów, którzy nie nocują w tym mieście. 25 minut po godzinie 6. Michał Strzałkowski opowiadał o sytuacji na Wyspach Kanaryjskich. Czy państwo też byliby za takim podatkiem? 2, 2 i 7 trójek. Klucz ptawnych chmur i tak wiem, że odlecą deszcz białych piór. Płynie rzeką to, co boli za dnia. Przyjemność daje w nocy. Przyłącz się też. Lecimy o. We'll be right back.

Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów, narodowe to hobby. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. 21 minut pozostało do siódmej. Przegląd prasy. A zaczynamy ten przegląd prasy od dziennika Gazety Prawnej z praktycznymi poradami autorzy tego dziennika i wersji internetowej. Kiedy wziąć urlop, by majówka trwała jak najdłużej? No, by odpoczywać aż 9 dni, bo da się, wystarczy wziąć 3 dni urlopu. Należy złożyć wniosek urlopowy na 29, 30 kwietnia oraz na drugi dzień maja. I w takim przypadku majówka będzie wyglądać następująco. Zacznie się w sobotę 27 kwietnia, a skończy w niedzielę 5 maja. I to jest pomysł. Dziennik Gazeta Prawna przypomina jednak także o długim weekendzie na przełomie maja i czerwca, bo Boże Ciało, dzień wolny od pracy, mamy w tym roku 30 maja. To jest oczywiście czwartek, a 2 czerwca to niedziela, więc 4-dniowy długi weekend to być może alternatywa dla tych, którzy no, nie zdążyli lub nie zdążą z tym 9-dniowym majowym długim weekendem. Portal RP.pl, czyli Rzeczpospolita, pisze o alternatywie dla plastiku. Czy to zwycięstwo w wojnie z odpadami? Chodzi o brytyjski startup Bipax, który stworzył materiał z odpadów przemysłu drzewnego. Taki jest pomysł tego startupu. To co prawda jeden z wielu projektów, które mają zaradzić zalewowi wolno degradujących się śmieci, ale ten ma podobno wyjątkowe atuty. Zacznijmy od tego, że choć coraz więcej firm zmniejsza ilość plastiku PET w opakowaniach lub tworzy opakowania bardziej zrównoważone, no to wciąż rocznie produkuje się, uwaga, 400 milionów ton plastiku, a tylko 9% z tego jest poddawane recyklingowi. Gdzie trafia ten plastik? O, wiemy, ale startup Bipax ma nowy pomysł, przerabia odpady i to konkretniej branży na opakowania, przerabia odpady przemysłu drzewnego, bo ten dostarcza rocznie od 300 do 400 milionów metrów sześciennych odpadów. No i w pomyśle brytyjskiego startupu materiał ten jest mieszany i przekształcany w granulki lub arkusze, a potem stosuje się formowanie wtryskowe lub termoformowanie. To jest generalnie technologia bardzo podobna do tej obecnej, plastikowej, a powstały w ten sposób materiał opakowaniowy na bazie kory wygląda i zachowuje się tak jak plastik. No ciekawe, zobaczymy, czy to będzie przyszłość ekologicznych opakowań. I jeszcze portal polskieradio24.pl. Tym razem na sportowo o triumfie w lidze niemieckiej, w Bundeslidze. Piłkarzy Bayeru Leverkusen wygrali z Werderem Brema 5-0 we wczorajszym meczu i po raz pierwszy w historii zostali mistrzami Niemiec. Po raz pierwszy w bardzo długiej historii tego klubu, którego piłkarzy nazywa się aptekarzami. Ekipa z zachodnich Niemiec pozostaje niepokonana w tym sezonie, no i wciąż ma szansę zostać pierwszym mistrzem kraju, który nie poniósł ani jednej porażki w całym roku czy sezonie Bundesligi. Opis wyjątkowego wczorajszego meczu na polskieradio24.pl. Ja tylko powiem, że gdy w 90 minucie Bayer strzelił na 5-0, to kibice już nie wytrzymali, wybiegli na murawę i zaczęli świętować. Sędzia był zmuszony zakończyć mecz. O Bayernie kibice z przekąsem mówili kiedyś Neverkusen zamiast Leverkusen. No, że nigdy nic nie wygrają, wiecznie drudzy albo dalej. No ale teraz mówi się Neverlosen. że nie przegrywają. No i w tym wszystkim jeszcze smutna historia z Bayernu Monachium, historia Harry'ego Kane'a, który w Tottenhamie nie mógł wygrać nic, przeszedł do Bayernu i akurat Bayern po raz pierwszy od 11 lat nie został mistrzem Niemiec. Przypadek? Być może przypadek. A więcej o sporcie w Trójce kilka minut po siódmej. Falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem good life, can't see what he is going through. They're driving fast cars, but they don't know where they're going. In the fast lane, living life without knowing. And he says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that minut. No, niecałe. Pozostało do godziny siódmej. To czas, w którym w Trójce powoli będziemy wkraczać na grząskie tereny tematu mieszkaniowego, bo z danych Eurostatu wynika, że 51% Polaków w wieku od 18 do 34 lat wciąż mieszka z rodzicami. No i wiele wskazuje na to, że wcale nie chodzi o wygodę. Dlaczego młodzi nie opuszczają gniazda? Państwa głosy w tej sprawie zbiera Ola Dobieszewska pod numerem 22 i 7 trójek. Ain't asking for much. ZZ Top o poranku w Trójce. A teraz o wyprowadzce, bo wyprowadzka na swoje to ważny moment w życiu. Od tego momentu życie tak naprawdę zaczyna się na poważnie. Ale jak pokazują badania, ten moment następuje coraz później także w Polsce. Choć wiadomo, mistrzami są tutaj Włosi. Ostatnio nawet sprawa zbyt długo żyjącego na garnuszku rodziców syna trafiła przed włoski sąd. Turyn, północne Włochy. Mieszkania w tym mieście szuka właśnie 30-latek, któremu sąd nakazał wyprowadzić się do ojca. Ma na to 3 miesiące. I jak pokazują statystyki, coraz dłużej z rodzicami mieszkają również Polacy. Ci ludzie to są tak zwani gniazdownicy, czyli ludzie w wieku 25-34 lata, którzy mieszkają z rodzicami, mieszkają w domu rodzinnym. Tomasz Mądry z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W tym momencie GUS szacuje, że jest to 51% ludzi i jest to czwarty najwyższy współczynnik w Unii Europejskiej. Dlaczego według ciebie młodzi coraz dłużej mieszkają z rodzicami? Na pewno też takie trochę czasy, że ta granica wszystkiego się przeciągnęła, zarówno, że tak powiem, wyprowadzania się z domu rodzinnego, jak i jakiegoś tam układania sobie życia, wychodzenia za mąż, żenienia się i tak dalej, ale no, u każdego jest to indywidualna sprawa. Nie musisz kupować sobie jedzenie jakoś, nie musisz szukać takiej pracy, która więcej się opłaca. No i po prostu dla nich to lepiej. Ale jak zauważa Tomasz Mądry, w większości przypadków to nie kwestia wygody, tylko możliwości. Ludzie, nawet jeśli chcą się wyprowadzać, bo warto zaznaczyć, że prawie 80% z tych ludzi, z tych tak zwanych gniazdowników, pracuje na pełen etat. Więc oni często chcą się wyprowadzić, tylko po prostu nie są w stanie. Od kilku lat ceny mieszkań idą w górę. I tak na przykład w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku za wynajem miesięcznie zapłacimy około 3000 zł. Najwięcej wydają najemcy w stolicy, o czym mogą przekonać się chociażby studenci. 1500 zł za pokój to już jest jednak sporo. Tym bardziej gdzieś na studiach przy jakiejś pracy, na część etatu, to jest większość właściwie wypłaty. Na początku studiów jeszcze byliśmy w stanie znaleźć coś za 800-1000 zł, to było w miarę okej. Okay. Dużo studentów mieszka i dojeżdża z domu rodzinnego. Natalia Stachura, przewodnicząca zarządu Niezależnego Zrzeszenia Studentów. A czasami to nie jest tak naprawdę 30 minut autobusem czy pociągiem, tylko to są dosyć długie trasy, przez co poświęcają czasami 2 godziny na powrót do domu, jak nie więcej, po to, żeby tak naprawdę zaoszczędzić, bo nie stać ich po prostu na wynajem mieszkania. A nawet jak już się to uda, to kłopoty zaczynają się po studiach, bo przez rosnące ceny i problemy z dostępnością mieszkań ci, którzy wyjechali, często muszą wrócić do swoich rodziców. Ciężko jest takim osobom odłożyć pieniądze, więc nawet jeżeli ktoś znajdzie pracę i będzie zadowolony z tej pracy, będzie się w niej rozwijał, to mimo wszystko wszelkie pieniądze, które zostaną zarobione, będą na życie. Przez to wygodnie jest parę lat zbierać na własne mieszkanie i czekać, aż będziemy mogli wyprowadzić się na swoje. Średni wiek wzięcia kredytu w Polsce, w tym momencie nie w bezpiecznym kredycie, tylko takich ogólnie wszystkich kredytów, to jest 37 lat. Więc często wygląda tak, że ludzie oszczędzają, mają jakieś trochę mniej płatne prace, oszczędzają w domach rodzinnych, no bo wtedy nie płacą za czynsz, mniej płacą za jedzenie. I są w stanie uzbierać na wkład własny i wziąć ten kredyt już po tym, jak się właśnie wyprowadzają na swoje. Rozwiązaniem miały być preferencyjne kredyty. Najpierw program Bezpieczny Kredyt 2%, teraz Mieszkanie na Start. To ma ułatwić młodym decyzję o wyprowadzce, ale według krytyków, jeśli w Polsce po prostu nie zacznie powstawać więcej mieszkań, to obie te propozycje jedynie zawyżą i tak już wysokie ceny. Tym tematem zajął się Bartosz Bielecki. Do tematu wrócimy w rozmowie z gościem audycji po godzinie 7, a 7 za 7 minut. It's easy to make people hurt around here. You go and call it all good for-